Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, General Gorria eta Laukantu. Egilea, Elliot Murphy. Itzultzaileak, Jasone Larrinaga eta Ana Morales. Sobera ezaguna da gure artean, Elliot Murphy rock musikari eta kantugile estatubatuarra. Ia urtero etortzen baita Euskal Herrira, bere miresle gero eta ugariagoei, zuzeneko kontzerturen bat ematera. Izan ere, rockero jatorrei dagokien bezala, Elliot Murphy jiran dago ia etengabe, eta urtean zuzeneko 100 emanaldi inguru egiten omen ditu. Haren aitak, Aqua Show izeneko zirku ikuskizuna zuzentzen zuen New Yorkeko Long Islanden 50ko hamarkadan, payaso urpekariekin, dantzari igerilariekin eta The Duke Ellington orkestrarekin, besteak beste. Agian, hortik datorkio Elliot Murphyri zuzeneko emanaldiak hain kutun izatea, batez ere formatu txikikoak. Elliot Murphyk 35 urte daramatza musikan, eta 30 album baino gehiago kaleratu ditu. Azkenekoa, Just a Story from New York, 2011 urtean. Bere diskoetan, izen handiko musikariek hartu dute parte gonbidatu bezala. Bere adiskide Bruce Springsteenek, Mick Taylorek, Billy Joelek, Phil Collinsek, Sonny Landrethek, David Johansenek, The Violent Femme taldekoek, Cindy Bullensek, Sean Colvinek. Duela 10 urtetik ona, Olivier Durand gitarre jole miragarriarekin jotzen du ia beti. Esan izan dute, Elliot Murphyren musika Bob Dylanen ondorengo rock poetikoa dela. 2008an, hilabeteko erakusketa egin zen Parisen haren ibilbide osoaz, Elliot Murphy, Last of the Rock Stars izenarekin. Baina musika alde batera utzita, behar bada hain ezaguna ez dena da, Elliot Murphy idazlea ere badela. Dozen erdi bat liburu ditu argitaratuak, batzuk ipuin bildumak, adibidez, Cafe Notes edo The Lions Sleep Tonight, eta beste batzuk berriz novelak, ala nola, Cold and Electric, Poetic Justice edo Tramps izenekoak. Bere kantuak ere poema musikatuak dira. Frakasoaz, galeraz eta bakardadeaz mintzo dira sarritan. Baina musikan eta maitasunean argi izpirik badela sinesten duenaren xamurtasunaz, ironiaz eta umoreaz. Gaur irakurriko ditugunak, lau kantuko hitzak eta narrazio bat dira. Kantuak Jasone Larrinagak itzuli ditu, eta hauek dira. Elvis Presleyren urte betetzean, inoiz ez dakizu geroak zer ekarriko dizun, Luzera motz geratu nintzen, eta Ofelia. Narrazioak berriz, General Gorria du izena, eta Ana Moralesek itzuli du. Ipuin hau Espainiako Gerra Zibilean, Errepublikaren alde borroka egindako anarkista bati buruzkoa da, eta erreferentzia egiten die, bando horretan borrokatutako soldadu euskaldunei. Amaitzeko, badugu kutizia bat. Elliot Murphy Bilbon azkeneko segon zenean, Xerezadek haren gana jo zuen elkarrizketa eske. Eta hark, jator baino jatorrago, baiezkoa eman zion. Elkarrizketan, galderak, François Vialon Murphy aktore frantsesak, hau da Elliot Murphyren emazteak, irakurtzen ditu ingelesez, eta hizkuntza horrexetan erantzuten ditu Elliot Murphyk, baina Xerezadek tartean euskarara itzuli dizkizu, bai galderak eta bai erantzunak. Literatura dut erlijio, eta rock and rolla dut adikzio, dio behin eta berriz Elliot Murphyk. Gaur, pasio bi handi hoietaz gozatzeko suertea izango dugu. Xerezaderen artxiboan, zuekin, Elliot James Murphy. Elvis Presleyren urtebetetzean. Ezin dezaket esan bizi naizen leku hau maite dudanik. Kokapen geografiko zehatz hau. Baina ohitu egin naiz eta bere utzunea daukat urrun nagoenean. Jakina, umean intzenean, aitak berarekin eramaten ninduen, Bowerira eramaten ninduen, eskaleak egoten ziren lekura. Eta jatetxeetako horniketa dendetan, altzairuzko oskailu distiratzuak eta eriotza itxurako labeak erosten zituen. Eta nik, kanal ziteko armadako soberakinen dendetara eramateko eskatzen nion. Kargari gabeko balandiak erostera. Panasko jaka labur bat jantzen zuen, luma bat kapelean. Eta eskuak traketako potxikoetan zeuskala hitz egiten zuen, txamponekin jolasean. Aitaren kadilakean, Elvis Presleyren urtebetetzea zen. Irratian esan zuten, eta aitari Elvis gustatzen zitzaion. Eta zoragarria zen. Zoragarria zen. Long Islandeko auzo beltzetatik ibili ginen autoan, Elvis bizirik zegoenean. Aita Brooklynekoa zen, eta depresioak bere arrastoa utzi zuen. Trenbidetan ikatza biltzen zuen, eta ez zeukan hitzonik Franklin Delano Roosevelti buruz esateko. Gero, hoteletako taberna dotoreak gustatzen zitzaizkidan. Scott Fitzgeralden zeruen azpian edan nezakelako, ondo baino beto. Inoiz ez nintzen umea izan. Elvis Presleyren urtebetetzean. Aita zena, txamponekin jolasean. I could drink under F. Scott Hau, hiri irreala da. Nahi duzun pertsona izan zaitezke. Bakarrik zaudenean. You know, I don't love this place where I live. This particular geographic location. But I've grown so used to it. I miss it when I'm away. Of course, when I was a child, my father would take me with him down to the Bowery. in New York City. And in the restaurant supply stores, he would buy shiny steel refrigerators and the most deadly looking stoves, while I begged him to take me down to the Army Navy surplus stores on Canal Street and buy me some big, dead bullets. He wore a short corduroy jacket and a feather in his hat. He talked with his hands in his pants pockets, jangling change. We were riding in his Cadillac on Elvis Presley's birthday. They said it right on the radio. My father, I think he liked Elvis. And it was wonderful. It was wonderful when we could drive through the black neighborhoods of Long Island's North Shore when Elvis was alive. You see, my father, he was from Brooklyn, and the Depression left its mark. He told me he used to pick up coal on the railroad tracks, and still he didn't have a good word to say about Franklin Delano Roosevelt. Now later, I liked elegant hotel bars where I could drink under F. Scott Fitzgerald's sky, where I was never a child with my dead father jangling chains on Elvis Presley's birthday. This is an unreal city. You can be anybody you want to be when you're alone. Inoiz ez dakizu, geroak zer ekarriko dizun. Berandutzen ari zen, txolinduta zeuden, betiko motelaldiaren aztarna baino ez. Antzinako dibertsioa, bat gehi bat, esan zuen. Noizbait, hiri honetatik alde egingo dugu. baina aldizkariek, esena glamurosoek eta atzeden aldiek, lurrera hiltzatuta zeukaten. Eta soinuak bilatu egin behar ziren oraindik. Eta jonkiak, droga saltzaileak, txuloak eta putak zeuden. Inoiz ez dakizu, geroak zer ekarriko dizun. Eta uko egin dezakezu, atzean uzten saiatu. Baina badakizu, onartu egingo duzula. Inoiz ez dakizu, geroak zer ekarriko dizun. 29 urte zeuzkanerako, melodia zahar baten arrastoak zeuden. Zeren falta zeukan aipatzen alegindu zen. Musu bat besterik ez. Benetakoa zen, ala telebista zen. Nire bidea aurkituko dut, probetxugarri egingo dut. Entzeatutako pasiozko antzeslan baten moduan. Egunero, egunero, eta jonkiak, droga saltzaileak, txuloak eta putak ziren. Inoiz ez dakizu geroak zer ekarriko dizun. Eta uko egin dezakezu, atzean uzten saiatu. Baina badakizu, onartu egingo duzula. Inoiz ez dakizu, geroak zer ekarriko dizun. Baina la ere, esan zuen. Geldituko naiz lastana. Mesedez, ez egin nigarrik. Batzuetan, gogorra da lizun eta gogorrarena egitea. Eta aldi berean, musika ekipo ibiltaria izatea. Zu ikusten zaitut, eta horrelako gezurra eskatzen duten tipo hoiekin bukatu dut. Baina, aurrera egin behar dugu, eta egingo dugu. Eta jonkiak, droga saltzaileak, txuloak eta putak zeuden. Inoiz ez dakizu, geroak zer ekarriko dizun. Eta uko egin dezakezu, atzean uzten saiatu. Baina badakizu, onartu egingo duzula. Inoiz ez dakizu, geroak zer ekarriko dizun. Getting late, there was space, there was a trace of the old a-coming down. Ancient fun, one and one, he said, someday I'm gonna leave this old town. Magazines, glamorous scenes in betweens, they kept them nailed right down to the ground. And all the sound, they wait to be found. Ah, there were junkies, there were pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for. You might try to shake it, gonna try to forsake it. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. By the time he was 29, there was so many signs, like an old melody. And every time he tried to list what it was he really missed, he didn't know if it was real or just TV. But I'm gonna find my way, I'm gonna try to make it pay, like a rehearsed passion play. Every day, day, day, every day. And there were junkies and pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for. You might try to shake it, gonna try to forsake it. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. Said, hey, I'm gonna stay if you don't cry. Sometimes it's rough to stay tough, full of lust, be a walking high five. I take a good look at you, and that's when I say I'm through with those guys who demand such a lie. We're gonna get by, we're gonna get by. Ah, there were junkies, pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for. You might try to shake it, gonna try to forsake it. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. I say you never know what you're in for. I say that you never know what you're in for. Luzera motz geratu nintzen. Jaitzi leioa. Zure malkoek dena lausotu dute. Jaitzi leioa. Ez da zuk irudikatzen duzun bezain ikaragarria. Gazteegia zara ikusita izateko. Eta orain, zure ikuspegia, zaharregia eta argiegia da. Badakizu, bizitatzen izan zaren iluntasun horren laguna naizela. Behin edo birritan geratu ginen, orain urte batzuk. Eta badakit, alegina egiten duzula. Eta sinetzi, badakit gogorra dela. Baina umeekin dantzatzen ari zarela ikusi zaitut. Egin aurrera, gauza arinagoetara. Eta gaur gauean, etortzen direnean, esango diet, ezin zaituztela gehiago ikusi. Bizitza xurgatuko dizutelako zilarrezko lastotxo batekin. Eta ni heroia banintz, aurre egingo nien zure atetik. eta zure familia daukazu buruan. Eta denbora luzegia joan dela pentsatzen duzu. Haien xalotasun apur bat eta ordena apur bat behar duzulako. Baina botika hori garratzegia da. Eta hain ez du heltzen ari gara, eta erortzen ari gara. Eta bitxia da, ze gubiok ia berdinakara. Ikusten duzunez, askatasunak dibertitzeko moduak aurkitzen ditu. Eta badirudi, guk denbora igarotzen usteko jokua aurkitu dugula. Beraz, une horregatik torturatzen duzu zeure burua. Geratzen den gauza bakarra, sentitzea denean. Agian erromantikoak aske dabiltza iluntasunean, baina argia datorrenean, belaunikatzen lehenak dira. Eta gaur gauean etortzen direnean, esango diet, ezin zaituztela gehiago ikusi. Bizitza xurgatuko dizutelako zilarrezko lastotxo batekin. Eta ni heroia banintz, aurre egingo nien zure atetik. Baina marraztu ditugu lerroak, eta aukeratu ditugu fronteak, eta nire zalantzak, zena baria den. Eta kakasarra, heroia banintz, itxita aukiko nukeen, gure mundu txikia. This is a very, very, very, very old song. Last century, from another life. Roll down your window. Your crying has got everything steamed. Roll down your window. It's not as desperate as you make it seem. You're so young to have seen it, and now your vision is much too old and much too clear. See, I'm friends with that darkness you've been seeing. We dated once or twice in earlier years, and I know you're trying, and believe me, I know things get tough. Oh, but I've seen you when you're dancing with the children. I skip ahead to the lighter stuff, and tonight when they come, I'll say they can't see you no more, 'cause they'll draw out your life through a fine silver straw. And if I was a hero, I would have thought them all at your door, at your door. And you're thinking of your family, and you're thinking that it's been just a little too long. Oh, 'cause you need some of their innocence, some of their order. And that medicine, it tastes very strong. And we're holding so tight, I think we're falling. And the funny thing is that both are nearly the same. You see, freedom, it finds its own amusements. And we got a waiting game where we torture ourselves for the moment when the only thing left is to feel. Romantics run so free in the darkness, get a view of the light, and they're the first to kneel. And tonight, when they come, I'll say they can't see you no more, 'cause they'll draw out your life through a blind silver straw. And if I was a hero, I would have fought them all at your door. And my own indecision, well, how badly that showed. God damn, if I was a hero, I would have kept a little world. Ofelia. Ofelia, zure leioan nago, eta zein polita zaren. Zure begiek iretargiaren argi eslatzen dute, eta iluntasunean dirdir egiten dute. Gertu nago, eta uki zaitzaket, baina hain auskorra zara, desegin zaitezkela. Eta imaginatu, une batez, maite zaitudala, benetakoa zarelako. Ofelia, eguzkia irteten ari da, eta badakit zenbat maite duzun egun sentia. Maite duzu berritasuna, maite duzu freskotasuna, maite duzu etxean egotearen sentimendua. Naturaren abestian behin eta berriro gertatzen den aldaketen zikloraino. Eta imaginatu, une batez, maite zaitu dela, benetakoa zarelako. Oh, Ofelia, zato zarrekara, eta egin dezagun igeri izarren azpian. Utzi, iretargiaren izpiei zure hitzak lastantzen, eta utzi urari hitz horiek urrun eramaten. Bizitzaren minari aurre egin diezaiokezu, ala ez daukazu malkori isurtzeko. Eta imaginatu, une batez, maite zaitu dala, benetakoa zarelako. Eta nora ezean noa, eta nora ezean noa. Ofelia. Gela honetan kea dago. Guazen kanpoko freskurara. Guazen oinez gau osoan zabalitagoen janari dendara. Erosi nahi duzun gauzaren bat egon behar du. Galleta batzuk. Jogurta nahi duzu? Musu bat nahi duzu? Neonezko etxe batea? Eta imaginatu une batez, maite zaitu dela. Benetakoa zarelako. Ofelia, beti ezagutu zaitu. Zuk hil jantzia soinean euki baino lehen. Zure magoei hitz egiten zeundenean, Acapulcon, hain ozen hitz egiten. Oh, baina gauza berezi bat zegoen. Zure begi berde eta irribarre maltzurrean. Eta imaginatu une batez, maite zaitu dela. Benetakoa zarelako. Ofelia, galtzaile galanta nintzen, eta talde ernegagarri batekin enbilen, eta zu aurkitu zentudan, edo zuk aurkitu ninduzun, edo zelan ere, berdin di orain. Zatoz, guazen antzokira, antzez dezagun Hamlet beste behin, eta imaginatu une batez, maite zaitu dela. Eta imaginatu une batez maite zaitu dela. Imaginatu une batez maite zaitu dela. Ofelia, benetakoa zarelako. I'm at your window, and how beautiful you are. Your eyes reflect the moonlight and shine into the dark. I'm so close that I could touch you, but you're so fragile you might fall apart. And imagine for a minute that you the sun is rising, oh, and I know how you love the dawn. You love the newness, you love the freshness, you love the feeling that you belong to the cycle of the changes that reoccur in nature's song. To the river and let us swim under the stars. Let the moonbeams caress your worries and let the current take them far. Can you face the pain of living, or have you got no more tears to cry? And I'm floating. tell you, this room is smoky. Let's escape to the cool outside. Let's take a walk to the all-night grocery. There must be something you wanna buy. How about some cookies? How about a yogurt? How about a kiss in the neon aisles? And imagine for a minute that you are loved because you really are. Ophelia, I always knew you, even before you were wearing a shroud. When you were toning with your magicians in Acapulco and talking so loud. Oh, and still there was something special about your green eyes and crooked smile. And imagine for a minute that you are loved because you really are. Ophelia, I was such a loser, and I was hanging with a desperate crowd. And I found you, or you found me. Oh, anyway, it doesn't matter now. So come on, let's go to the theater. Let's play Hamlet one more time. And imagine for a minute that you are loved. Imagine for a minute that you are loved because. Oh, just imagine for a minute that you are loved because of Ophelia, you really are. General Gorria. Cáceres-eko Hotel Extremadura, sasoi hobeak ikusita zegoen. Hegal berria gehitzen hasi ziren, baina ur arazo misteriotzuak sortu ziren, eta orain, lanak geldituta zeuden inauteriak zirela eta. Igerilekua ur berdez beteta zegoen, eta palmondo lujosoek baino ez zuten salatzen, behiala patio dotorea izan zela. Porlanesko eskailera handi batekin eta plaza handira ematen zuten burdinateekin. Hainbeste denbora zeramatenak itxita, non inok ez zeukan jadaneko giltzarik. General Gorria hirugarren solairuan bizi zen, eta ur arazo propioak zeuzkan, gehien bat bere puxikarekin zerikusia zutenak. Ematen zuen ia ustu egiten zela, baina gero tantaka jarraitzen zuen orduetan. Generala komunaren aurrean zegoen. Jarioa zuloan isuri bitartean, behin ere gehiago, Bartzelonaren erorketa gogoan zuela. Frankok utzi egin zion jarraitzen, bizitzen. Berak, generalak, bere gizonekin batera exekutatua izatea gura zuenean. Bere emaztea, Frankoren emaztearen urruneko lenguzina zen, eta bere alde atera zen, arren bizia barka ziezaioten. Eta beraz, bizi osorako desterrura kondenatu zuten Cáceres irían, Portugaleko mugatik 100 kilometrora. Han jendea Frankoren alde zegoen sendo, eta beraz, generalak ez zeukan aukeradik inongo matxinadarik prestatzeko. Frankok apropos mantentzen zituen txarto errepideak, Espainiako lekuri gehienetan bezala, jendea etzedin mugi eta matxinatu. Frankok bazekien, general gorria, bertan ustelduko zela. 40ko hamarkadan zaindari armatuak egoten ziren hoteleko ateetan, eta urteetan ez zioten utzi izan hoteleko lurretatik ere irteten. Baina gauero, generalak buelta bat eman ohi zuen patiotik, jaka zuri dotorea soinean zuela, eta koktel bat hartu ondoren, berak beretara afaltzen zuen jantokian. Igerilekuari esker, sasoionean euki zuen bere burua. Pumpa apurtu zen arte. Emaztea Frantziara joan zen, zenide euskaldun batzuekin bizitzera Biarritzen, eta han egon zen, generalaren zain, pazientziaz, harik eta 1946an hiltzen arte. Frankoren zentzoreek arretaz irakurtzen zizkieten gutunak, konplot baten arrasto bila, baina urte hoietan guztietan, ia egunero idazten jarraitu zuten. Emakumeak, gizonaren ganako maitasuna aldarrikatzen. Eta gizonak, bere aberri Espainiaren ganako maitasuna. Eta Bartzelonan bere ondoan burrokatu ziren euskal soldadu bipilen ganako maitasuna. 50 urte igarota, Gernikako bombekin egiten zuen amets oraindik ere. Messerschmittak ikusten zituen mendi gainetara jaisten, hiri ederra kolpatzen, eta umeak korrika, negarrez, eta leherketak eta sua, eta bera eta bere gizonak airekoen kontrako kainoi errusiar zaharkitua astiro egiten, eta hegazkin bakar bat ere ez botatzen. Une hartan jakin zuen, gerra zibila galduko zutela faxisten aurka. Azken batean, anarkistak apaiz eta komunista gehiago hiltzen ari ziren Frankoren tropak baino. Bere gizonekin errenditu zenean Bartzelonan, benda jarri zioten begietan, eta horma baten kontra jarri, bere ofizialekin batera. Zalditeria faxista arroak, beren bota diztiratzuekin eta kapela lumadunekin, harrapatua zuten bere talde errepublikarra, eta bera eta bere ofizialak, zaldi gainetik tirokatuko zituzten, ez gehiago eta ez gutxiago. Entzun zuen zelan prestatzen zituzten pistolak, eta heriotzaren beldur izan zen, naiz eta askotan ikusita euki. Txikitako jainko galduari ere otoitz bat esaten hasita zegoen, hormatik zafatu zutenean eta lurrera bota, handik metro batzuetara, pistolen estandak inguruan sentitzen zituela, naiz eta bere gorputza ezek ere etzulatu. Gero altxatu zuten, eta begietako bendak endu zioten. Eta han, Kataluniako baserri hartako horma zuriaren kontra, bere ofizialak ikusi zituen, gorpuak bata bestearen gainean pilatuta. Aurreko hilabete gogorraietan guztietan, bere ondoan borrokatu eta gaixotutakoak, eta janaria berarekin partekatutakoak. Miguel, eta Juan Antonio, eta Javier Hernández, eta... Orduan, zalditeriako teniente altu bat, gorpuen artetik pasatu zen, eta bere Luger pistolarekin finitu zituen, haienekaz zeuden gizonak. Saiatu zen bere burua askatzen helduta zeukaten bi gizonen eskuetatik. Ez dizuet deituko kabroi fasistak ere, kabroiak bazinate gizonak izango sinateketelako, eta gizon deitzea ere, gehiegi da zuentzat. Txerrien semeak zarete, eta zuen aman makera horiek txurtena jandiete txakura morratu ehi, eta... Errifle kulatada batek, buruaren albo batean jo eta isilarazi zuen. Gero, zaldizela batean lotu zuten, eta handik aste batzuetara, bueltan eraman zuten Madrilera azkenean. Zelan heldu ote zitzaion abisua azken momentuan zalditeriari? Ez zutela hil behar, alegia. Preso hartu behar zutela, generalizimoaren beraren aginduz. Hori, mirari bat izan zen. Baina gerran, hain mirari gutxi gertatzen dira, non gertatzen direnak benetan mirakulotzuak izan behar diren. Eskaini zioten Frantziara pasatzea, emaztearen gana, baina uko egin zion. Esanez, gizon gehiagorekin itzuli eta hil arteko borrokan jarraituko zuela. Hortaz, Frankok erabaki zuen, Espainian eukitzea. Seguruagoa zen hori, eta Kaseres behar bezain urrun zegoen hiriburutik generalak enbarazu egiteko. Eta horrela, General Gorria hotel hartan egona zen bizitzen azken 50 urteetan. Oso zaharra zen orain. Franco hil ondoren, sozialistak agintera heldu zirenean, soldadu batek amets egin zezakeen ohore guztiak eskaini zizkioten. Baina General Gorriak txu egin zien gobernuaren ordezkariei beragana etorri zirenean. Anarkista zen lehen, esan zien, eta anarkista zen oraindik ere, eta ez zuen behar inongoa paratxik putarik beragana etortzerik bere bular zaharrean dominak eskaitzen. Orain inauteriak ziren, eta Kaseresko umeak mozorrotuta zikoazen gurasoekin kaleetan zehar plaza nagusirantz, non karpa handi bat zegoen jarrita dantzarako. Generala, hoteleko patioan zegoen urruneko musika entzuten. Ez zuen ulertzen, eta galde egiten zion bere buruari zergatik jo behar ote zuen haino zen. Orduan, mutil amerikar bat hurbildu zitzaion agureari. Festa ederra, esan zuen. Generala, astiro giratu zen, eta aurpegira eta kamisetara begiratu zion. Eta nor da kamisetako hori? Galdetu zion mutilari. Che Guevara, erantzun zuen mutilak. Hilda dago, esan zuen generalak. Boliviarrei eta ziari utzi zien bera harrapatzen eta tiro hiltzen. Eta bere gorpua munduari erakusten. Hildako pizti bat balitz bezala. Iraultzaile handia izan zen, esan zuen mutilak. Iraultzaile handia, baina soldadu negargarria. Gainera, zer dakizuzuk iraultzaz? Zu amerikarra zara, bai? Eta amerikarrok ez dakizu ezer iraultzaz. Gurea izan zen lehen iraultzan dia. Ez daukazu iraultza amerikarraren berri? Hori etzen iraultza izan. Aberatzak aberatzen kontra borrokan, hori izan zen. Pobreak ez dira matxinatzen zergak ordaindu behar dituztelako. matxinatzen dira, jateko aina ez dutelako. Zuen ustezko iraultzaileak, Washington, Jefferson, Franklin, lur jabe handiak ziren, edo John Adams bezalako gizonak, familia handietako intelektual urbanoak. Haien arteko iraultzaile bakarra, Thomas Paine izan zen, eta paretik endu zuten segituan. Arriskutzu egia. Asko dakizu nire herriaz, ikusten dut. Denbora izan dut, gauza guztiez asko jakiteko, ene mutila. Esan zuen generalak. Geroago, luzaroan geratu zen Luziaren lorategian jesarrita. Zikoinei begira. Zelan lurreratzen ziren udaletxeko dorretako kabietan. Eta gero, zelan geratzen ziren lautada zabalei eta urrunean Madril inguratzen zuten mendik asko zuridunei zo. Zikoina bat zirkuloka zegoen orain, bere gainganean. Ez da nire jaioteguna, pentsatu zuen general gorriak. Zergatik ote dago hemen, nire gainean, egan, gaur. Orduan, euskal soldadu gazte bat etorri zitzaion gogora. Aitor, eta haren zazpi anaiak. Thank you. The story we choose for our podcast, The Red General, is about the late days of an officer who fought on the Republican side in the Spanish Civil War in command of a group of Basque soldiers. The obvious question is, what made you write about this particular period and place? And why the Basque soldiers? Aukeratu dugun istorioak General Gorria du izena eta kontatzen dizkigu Espainiako Gerra Zibilean Errepublikaren alde borroka egin zuen militar baten azken egunak. Euskal soldadu batzuen buru aritu zen Gerra Zibilean. Begibistako galdera, zergatik idatzi zenuen ipuin hau eta zergatik euskal soldaduak? I've always been fascinated by the Spanish Civil War, I guess first because of Hemingway's novel, For Whom the Bell Tolls. That's how a lot of us Americans found out about the Spanish Civil War. And then because of, for the last 20 years I've been touring all over Spain. I love history, and it seems the Civil War is still an unresolved issue in Spain. I've also spent quite a lot of time in the Basque Country, and the played a particular role in the Spanish Civil War, particularly the bombing of Guernica, the famous painting which by Picasso, which used to be in the Museum of Modern Art, and which I saw in New York, and which I saw many, many times there. I love that painting. And I just thought it was very interesting to kind of focus this little story based upon these Basque soldiers during the war. Izugarri interesatu izan zait beti Espainiako Gerra Zibila. Pentsatzen dut Hemingwayren nogaitik jotzen dute kanpaiak izeneko liburuagaitik. Horrela, euki genuen Amerikar askok Espainiako Gerra Zibilaren berri lehenengo aldiz. Eta gainera, azken 50 urteotan, askotan ibili naiz jotzen Espainia osotik. Historia maite dut, eta esango nuke Espainiako Gerra Zibila oraindik itxi gabeko arazo bat dela Espainian. Gero bestalde Euskal Herrian ere askotan egon naiz eta Euskal Herriak paper garrantzitsua jokatu zuen Espainiako Gerra Zibilean, bereziki Gernikako bombardaketagatik. Gernika izeneko Picassoren kuadroa New Yorkeko Arte Modernoko Museoan zegoen eta askotan ikusi izan nuen. Asko maite dut kuadro hori. Eta irutu zitzaidan oso interesgarria izan zitekela historiotxo hau idaztea euskal soldadu hauek abia puntu izanik. The Red General is an anarchist who has been confined in a deserted hotel for 50 years after his death sentence was commuted to lifelong imprisonment thanks to his wife's family connection with General Franco. Despite his braveness, it is quite an anti-heroic figure. General Gorria anarkista da eta 50 urte daramatza bakarrik bizitzen utzi dagoen hotel batean. Heriotza zigorra ezarri zioten hasieran, baina nola bere emaztea Frankoren urruneko senidea zen komutatu zioten pena eta horregatik egonda giltzapeturik hotel honetan. Gizona ausarta da, baina hala ere nahiko figura antiheroikoa. Well, I don't know if there are any real heroes in war, and certainly a military hero, I guess, is the soldier who gets the job done, but the job gets done by killing other people. That's the reality of war. So any general, I imagine, and this goes true for every country, they require a certain, as the French say, sang-froid, a certain cold-bloodedness, result-oriented mentality, and hopefully it's something human beings will evolve out of. But I thought this particular, I could picture this general being played by an older actor, you know, an old Jack Nicholson or something. Egia esan ez dakit gerratan benetako eroirik dagoen. Eroi militar bat pentsatzen dut dela bere lana ondo egiten duena, eta baina bere lana da jentea hiltzea. Hori da gerraren errealitatea. Beraz, edozein generalak eta edozein herrialdetako general batek beharko luke frantsesek dioten bezala San Juan odol hotza eta emaitzak lortzera begira dagoen pentsakera bat eduki beharko luke gizakiok evoluzioan galduko dugun espero dezagun zerbait. Nik imaginatzen dut general hau, ba, ez dakit aktore zahar batek antzesturik, adibidez Jack Nicholson zahar batek antzesturik. The general refuses to join his wife in France, and the only love he professes is the one for his country. But he ends up spending his whole life living alone in a hotel that gradually decays the same way as his own body. Is that a punishment he inflicts on himself for having stayed alive while his comrades died, or is it the cynical behavior of someone who's lost faith on his ideals? Generalak uko egiten dio Frantziara joateari bere masterekin biltzeko eta adierazten duen maitasun bakarra bere herriari dion maitasuna da. Baina amaitzen ditu bere egunak hotel utz batean, bere gorputza bezala egunik egunera ondoratzen ari den hotel batean. Zer da hori, bere buruari ezarritako zigorra etzalako bere ekidekin batera hil bere momentuan, edo bere idealak galdu dituen pertsona baten portaera zinikoa da? Well, you know, there's the old saying that anyone under 30 who is not a socialist has no heart, and anyone over 30 who is a socialist has no brain. And as people get older, they do tend to see life in different terms, become more conservative. The politics of war becomes so confused. So I think the general is really just an example of what happens to all of us in the face of history. He's someone who did have very strong ideals and was very proud. And he gave up everything for his country and was for his beliefs and was ready to die for it. But at the end of his life, I'm sure he's questioning himself if that was really the right decision. Badakizu zelan dagoen ezaera bat dinoena, 30 urte baino gitxiago izan eta sozialista estanak ez daukala bihotzik, baina 30 urte baino gehiago izan da sozialista danak ez daukala bururik. Eta zahartu ala, ba, jendeak modu diferentean ikusten dugu bizitza, eta kontserbakorrago bihurtzen da, gerraren ideologia oso nazirik bihurtzen da. Beraz, uste dut generala dala horren adibide bat. Zer gertatzen zaigun historiari begiratzen diogunean, pertsona honek oso ideal sendoak zeuzkan, dana eman zuen bere herriaren alde, bere sinesten alde eta hiltzeko prezegoen, baina nik uste dut ziur nago bere bizitzaren bukaeran zalantzan jartzen ari dela ia erabaki hori zuzena izan zen dela ez. At the end of the story, the Red General confronts a young American wearing a t-shirt portraying a picture of the Che Guevara. This scene takes place in a carnival time, and with the general, the old, incorruptible anarchist, wearing a white cocktail jacket at the moment. How should we read this combination of elements? Ipuinaren bukaeran, generala egokitzen da Che Guevararen kamiseta bat daraman gazte batekin. Hau guztia gertatzen da iauteri sasoian, eta une hortan generalak koktail jaka zuri bat darama soinean. Kontuan hartuta generala anarkista usteldu ezina izan dela eta dela bukaer arte, zelan interpretatu behar da elementuen kontraste hau? Yes, it's a very disparaged combination of elements. An anarchist in a cocktail jacket, which a smoking jacket is more the symbol of conservatism and of conforming to society than you would think an anarchist could wear. You know, I thought that was the symbol of Che Guevara, it's become such a worldwide symbol now. What does it even mean anymore? It's lost its meaning, I think. So I think in history, you know, dust, history adds dust to all these ideals, and we don't really remember. I'm sure hundreds of years from now they won't even remember what the Second World War was really fought about. Bai, elementu oso urrunen kombinazio bat da. Anarkista bat, koktelaka bat jantzita, pentsatzen dut esmokina dela konserba kortasunaren simboloa edo gizartera moldatzen denaren simboloa, eta ez anarkista batek uste zeroango lukena. Bestea, Che Guevararen simboloa hain dago zabaldurik non gaur egun ez daukan esan nahirik. Uste dut bere esanaia galdu dauela. Pentsatzen dut historiak hautza ematen diela, idea hoiei hautzez betetzen dituela, eta azkenean ez dela gogoratzen, ziur nago gaur egungo gaztetxuek ez luketela jakingo benetan Bigarren Mundu Gerra zergatik izan zen. The story abruptly and somehow mysteriously ends with an image of a stork circling over the general and is remembering a Basque soldier, Aitor, and his seven brothers, suggesting the idea of the general's own death. A few moments before, the general had told the young American that he had had enough time to learn a lot of things. What did the general learn? Historioa nahiko modu bapatekoan bukatzen da, nahiko era misteriotzuan ikusten da zikoina bat zirkuloka generalaren buruaren gainean. Une horretan generalak Aitor izeneko soldadu euskaldun bat eta haren zazpe anaiak gogoratzen ditu. Badirudi generalaren heriotza iragartzen dala. Pixka bat lehenago generalak gazte amerikarrari esan dio, demora luze horretan, gauza asko ikasi dituela. Zer ikasi du generalak? The stork is, of course, symbolic of birth. The legend of the storks bringing the babies. And whenever I've traveled in those areas of Spain where there are particularly so many storks, we don't have so many in America, so it's always made quite an impression on me. What did the general learn? I think he learned the price you pay for your ideals, and that is loneliness. That was a very sad lesson for to learn. Look at the end of his life, you know. Franco has died, and a whole new revolution has taken place in Spain. And where has his life gone because of it? Dudabarik, zikoina jaiotzaren simboloa da. Badakizu, leyenda hori bebeak zikoinek ekartzen dituztela, eta gero askotan Espainiatik bidaiatzen ibili naizenean, zikoinak ikusi ditut, guk ez daukagu hainbeste estatu batuetan, eta beti impresionatu izan naute. Generalak zer ikasi zuen, bere ireinen gaitik ordaindu zuen prezioa, eta prezio hori bakardadea da. Oso ikasgai tristea da ikasteko. Bere bizitzaren bukaeran, Franco hilda dago, iraultza oso bat gertatu da Espainian, edo gertatzen ari da, eta behitu, bere bizitza nora joan den. Now let's change the subject and talk about your work as a writer of lyrics. It is obvious that lyrics are a very important part of your songs. Have you always written your own lyrics? Orain alda dezagun gaia eta hitz egin dezagun zure kantuetako hitzez. Oso garrantzitsuak dira hitzak zure abestietan. Beti denik idatzi dituzu zuk zeuk zure kantuetako hitzak? I have always written my own lyrics. Although I have covered some songs by the Rolling Stones, Bob Dylan, Bruce Springsteen and others where they were not my songs, but the lyrics were always kind of my emphasis, you know. I always say literature is my religion, rock and roll is my addiction, and my lyrics were very influenced by many writers besides Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller, certainly Jack Kerouac, even Graham Greene, many others. So lyrics are really, you know, but it's the music that gives the lyrics the wings to turn into magic. Betianik idatzi ditut neure kantotako hitzak, naiz eta badauzkadan beste batzuen bertsioak esaterako, Rolling Stonesenak, Bob Dylanenak, Bruce Springsteenena eta beste batzuenak, eta horiek ez dira nire hitzak, baina niretzat beti garrantzi handia eduki dute hitzek. Beti esaten dut, literatura dut erlijio eta rock and rolla dut adikzio. Eta nire kantuetako hitzetan eragin handia izan dute idazle askok, esaterako Hemingway, Scott Fitzgeraldek, Henry Millerek, Jack Kerouakek eta Graham Greenek ere adibidez. Baina musika da hitzei egoak ematen dizkiena magia bihurtzeko. Have you ever considered arranging somebody else's words or poems? Eta inoiz pentsatu duzu beste inoren hitzak egokitzea abestietan? In fact, right now I'm working with my friend, the poet Albert Manzano, to put some poems by famous Spanish poets into song. Bai, oraintxe bertan lanean nago, nire laguna den Albert Manzano poetarekin, zenbait poeta espainiar ezagunen olerkiak kantuetan moldatzeko. Did anybody ever offer his or lyrics to you? Eta inoiz jendeak eskaini dizkizu eurek idatzitako hitzak zu kantuetan moldatzeko? Well, ironically, people are always offering their lyrics to me, particularly fans who would like to be songwriters but are not musicians, but they do write lyrics, but sadly, I have to tell them there's not really much I can do with them because it's very hard for me to put someone else's lyrics to music. I'm going to try this project with a real poet, but lyrics that are written for a song without music, it's very hard for me to adapt that. There are other people who do that better. Bai, ironia da, baina jentea beti dabil bere hitzak eskaintzen, batez ere jarraitzaileek edo nire musikaren zaleek, adibidez letrak idazten dituztenak baina musikariak ez direnak. Baina zoritzarrez bete esan behar diet ezin diedala lagundu, ze niretzat oso zaila da beste inok idatzetako hitzak kantuetarako moldatzea. Oraintxe bertan proiektu honetan morgelduta dago benetako poeta honekin, baina oro har musikarik gabe idatziak izan diren letrak gero kantu bihurtzea zaila da niretzat. Beste batzuek ba hobeto egiten dute lan hori, baino. You recently said in an interview that you have written a book along with your brother Matthew. What kind of relationship do you need to do that? Was it very difficult? Orain gutxi irakurri dugu zure egindako elkarrizketa batean liburu bat idatzi duzula anaia Maziorekin batera. Zelako harreman auki behar da olako lan bat elkarlanean egiteko? Oso zaila izan zen? Well, not so difficult with my brother because we've known each other forever and this particular book we're working on takes place in a period of time in the 1970s. When we were both very involved in the music business and starting my career. It also takes place out on Long Island, which is an area both of us know very well. So this particular subject, it was very easy to work with him on it. Ba, ez da inzaila nire anaiarekin, betidanik ezagutu dugulako elkar, eta idazten gabiltzan liburu hau kokatuta dago sasoi batean, 70-etan, non biok oso sartuta egin den musikaren munduan, nire karriaren astapenetan nengoen, eta gauza gertatzen dira Long Islanden, biok oso ondo ezagutzen dugun toki batean. Beraz nahiko erreza izan da anaiarekin egitea. You also said that you wrote a script, if we are not mistaken. That is very different from what you do usually. even from writing a book. Is it for a film, a series? Can you tell us something else about it? Gidoi bat ere prestatzen ari zarela irakurri dugu. Zer izango da film luze bat, telebistarako serieren bat, kontatu aldi guz horretaz ezer? Well, these days I seem to have my fingers in the world of film. There's a Spanish film coming out next year, I think, where I've contributed some music. I wrote a script based upon a short story called Exile. And I've also been adapting the novel I wrote with my brother into a script. 2 years ago, I had a small part in a French film called La Ligne Blanche, and I acted, and I also contributed some music. I'm not as interested in acting because, you know, there's no applause when you finish a scene in a movie, and I miss that. Azken aldi honetan, buru belarri nago zinaren mundu sakonean. Teatorren urtean, uste dut, aterako dala pelikula espainiar bat, nik musika jarri diodana. Gero, idatzi dut gidoi bat, nire ipuin labur batean oinarritua, Exile izeneko ipuin batean oinarritua, eta orain nabil anaiarekin batera idatzetako novela hori ere gidoi bihurtzen. Bestalde, orain dela urte bi, paper txiki bat egin nuen frantses filme batean, La Ligne Blanche izeneko pelikula batean, eta horretarako musika ere egin nuen. Baina antzestean ez nagoain interesaturik, ze esena bat bukatzen den bakoitzean, ba, ez dago txalorik, eta ba, faltan bilatzen dut hori. Thank you very much again, and congratulations on your new album. Keep up the good job! Eskerrek asko benetan, zorionak zure disko berriagaitik eta zei hain ondo lanean. Well, thank you so much, and thank you to this wonderful translator who took time out of her busy schedule to talk to me. Bye. Ba, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko itzultzaile zoragarri honi, bere agenda bete-bete horretatik denbora pixka bat hartzeagatik nirekin hitz egiteko. Agur. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!